Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. söz, yani ruhun bekasına, ahiretin varlığına dair olan sözden okuyoruz. 3. menbaı okumaya devam ediyorum. Ruh canlı, ruh canlıdır, hayat sahibidir, şuurludur. Kendisinin ve dış dünyanın farkındadır. Işığa benzeyen sade yapısına esnek bir dış vücut giydirilmiş, çok özellikli, mahiyeti sanal değil, gerçek, külliyet kazanmaya hazır, tabiat kanunları gibi görünmez bir güç, etkili bir kanundur. Değerli kardeşlerim, ruh hakkında Kur'an-ı Kerim, "Kulir ruh min emri Rabbi." De ki, ruh Rabbin emrindendir. Ferman buyurmuş. Buradaki ruh hakkındaki bilgi, Kur'an-ı Kerim'in verdiği bu bilgi, oldukça veciz ve ruh hakkında belki çok araştırma yapsak da çok şey bilemeyeceğimizi ifade eden bir ifadedir. Üstadımız bu çerçeve içerisinde kalarak ruh hakkında derli toplu bir bilgi veriyor. Bir kere ruh canlıdır. Ruh cansız bir varlık değil. Hayat sahibidir yani. Ayrıca şuurludur. Kendinin de farkındadır. Dış dünyanın da farkında. Bunlar önemli özellikler. Işığa benzer bir yapısı var. Yani sade bir yapısı var. Böyle kompleks, parçalanmaya müsait, efendim, çok maddenin bir araya gelmesiyle teşekkül etmiş bir vücut değil. Sade bir yapısı var. Basit deniyor eski ifadeyle. Ama bu bedenin üzerine esnek bir dış vücut giydirilmiş, gelişmeye, genişlemeye, hatta semavatı kaplamaya müsait bir dış vücut giydirilmiş, çok özellikli. Bununla beraber ruh, çok donanımlı, mahiyeti de, varlığı da sanal değil, gerçek. Külliyet kazanmaya hazır. Tabiat kanunları gibi görünmez bir güç, etkili bir kanundur. Kur'an-ı Kerim'in de ruhu tarifi demek ki bu çerçevede veya bu tarifler Kur'an-ı Kerim'in tarifi çerçevesinde. Halbuki tabiattaki emri kanunların en zayıf olanları bile değişmez ve kalıcıdır. Tabiatta suyun teşekkül kanunu, evet, demirin diyelim oksitlenme kanunu, daha ilerisi bir atomun bir başka atomla birleşme, etkileşim kanunları, daha ötesi bir hücrenin genlerinin de içinde bulunduğu bir teşekkül kanunu, daha ileri bir yapıyı muhafaza ediyor. Daha ötesi böyle bir dokunun, belki daha kompleks bir varlığın hayatını temsil eden kanunlar var. Yani ruhlar var. Ruh deyince biz belki sadece bir çeşit varlık anlıyoruz, hatırlıyoruz, öyle düşünüyoruz. Halbuki katiyen Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hiçbir varlığın efendim tek çeşit olduğunu düşünmemek lazım. nasıl yeryüzündeki canlı varlıklar sayısız türlere ayrılıyor, ayrı ayrı şekilleri, yapıları, hayat tarzları, hayat programları olan varlıklar var. Bitkilerde keza öyle. Mesela bitkilerin sadece yapraklarına baksanız, ne kadar çok çeşit yaprak yaratılmış. Çiçeklerine baksanız ne kadar çok çeşit çiçek var. Allah çeşitli yaratıyor. Onun ilminin, kudretinin, hikmetinin sonsuzluğu. İşte melekler de böyle çeşitlidir. Ruhani varlıklar da böyle çeşitlidir. Ruh dediğimiz varlık da böyle çeşitlidir. Çok çeşidi vardır. En basitleri için, en basiti dediği, en zayıfı dediği de demek ki bir küçük tabiat olayının oluşumunda rol alan, vazife verilen kanunlardır, sünnetullah'tır ki onlar bile gelip geçici değil, kalıcıdırlar. Değişmez, sabittir. Çünkü şöyle dikkat edilse, tabiatta sürekli değişime uğrayan bütün canlı türlerinde sabit kalan bir hakikat vardır. Tabiat şartlarında, tabiat şartlarındaki bütün değişimler ve dönüşümler canlı varlıkları etkilediği halde ve canlı varlıklar o değişimler, dönüşümler içerisinde alt üst oldukları halde, mesela bir ağacın yaprak ve meyvelerinin halden hale geçerek sonunda kuruyup çürümeleri gibi şekil ve suret değiştirdikleri halde, ölmeyen, her durumda yaşayan, içlerinde bir hakikat vardır, var ve vardır ki baki kalıyor. Baki kalan nedir? Yani o çiçek baki kalıyor. Türlü değişimlere uğruyor ama gelecek yıl yeniden hayata başlayacak ve hayatını sürdürecek şekilde yapılmış, onun varlığı, özellikleri baki kalıyor. Evet, insanlar da öyle. İnsanlar bebek olarak diyelim dünyaya geldiler. Anne karnındaki değişimleri, gelişimleri de çok enteresan, hayret verici, tek hücreden başlayarak gelişiyor ve sonra hayatın çeşitli şartları içerisinde her 6 ayda bir bütün hücrelerini yenileyerek hayata devam ediyor ve vefat ediyor. Fakat görüyoruz ki insan nesli devam ediyor, yaşamaya devam ediyor, hayat devam ediyor. Demek ki baki kalan bir ciheti var, bir yönü var. Bu genlerdeki özellik de olsa, bu bekayı sağlayan, bütün hayatın genlerle devamını da iktiza eden, gerektiren bir büyük kanunun içerisinde cereyan ediyor her şey. Yani mesela insanlar doğarlar, gelişirler, yaşlanırlar, ölürler gibi bir kanun, bu da bir ilahi kanundur ve bu kanun çerçevesinde kalıyoruz, yaşıyoruz. İşte her insan kabiliyetçe çok yönlü, çok zengin donanımlı olduğundan ve her şeyi anlayan, idrak eden şuuruyla ve umumi tasavvurlarıyla. Yani tabiatın nereden gelip nereye gittiği hakkındaki tezleri, düşünceleriyle, gerçekte insan bir tek fert olduğu halde diğer canlıların bir türü kadar çeşitli, zengin bir kabiliyet gösteriyor. Evet, bir canlı türünü içine alan ve onları idare eden kanunların tümü bir tek insan için geçerlidir. Yani insan adeta diğer canlıların bir türü gibidir. Bir tek insan. Bizim hayatımız çok çeşitli. Bu çeşitliliği anlamak için mesela bizim sosyal hayatta hukuk hayatında kullandığımız kanunlara bakın. Bir medeni hukukumuz var, evlilik hayatını, evlenme boşanma işlerini tanzim eder demişiz. Ne kadar geniş bir hukukumuz var. Sonra bir miras hukuku var. İnsanların işte ölümleriyle çocuklarına nasıl miras bırakacaklarını tanzim ediyor. Hayvanların böyle bir hukuku yok. Onların böyle bir hukuka ihtiyaçları da yok. Onların dünyaya gelişleri de gidişleri de fıtri kanunlar çerçevesinde cereyan ediyor. Ama bizim bir ticaret hukukumuz var, bir ticaret hayatımız var, bir eğitim, milli eğitimi tanzim eden ilkokuldan üniversitelere kadar bir hayatımız var, yani hukukumuz var, bir çalışma hukuku var. Bakın ne kadar çeşitli ve hayatımız ne kadar renkli. Demek ki bir insanın hayatı değil, hayvanlardan bir türün hayatı, belki bütün hayvanların hayatını ve renklerini, şekillerini toplasanız, sadece insanın, insan hayatının mukabili gelmeyecek gibi, insan çok renkli, çok değişik, çok zengin bir hayata sahip. Madem Fatır-ı Zülcelal insanı böylesine çok yönlü bir ayna yapmış kendisine, Cenab-ı Hak kendi cemalini, kendi kemalini, kendi sıfatlarını bu aynada gösteriyor. Yani insan, mesela bizim aynalarımızın iki yönü olsa, bir yüzü düz ayna, öbür yüzü konkav, yani kavisli ayna olsa, bunun gibi düşünün ki insan öyle bir aynadır, onun çok yönleri var ve Cenab-ı Hakk'ı çok sıfatlarıyla, çok isimleriyle yansıtıyor. İnsan yaratılışı itibariyle Halik ismini, Hallak ismini yansıttığı gibi, gösterdiği gibi, rızka muhtaç oluşuyla Rezzak ismine bakar, onu gösterir, ona ayna olur. Ama aynı zamanda insan bir mühendistir. Cenab-ı Hakk'ın Musavvir ismini yansıtır, gösterir, temsil eder. Cüz'i ilmiyle, cüz'i sahipliğiyle, cüz'i olsa da bir mala, mülke, bir şeye sahip olmasıyla da Cenab-ı Hakk'ın Malikül Mülk sıfatına, Alim, Hakim sıfatına ayna olur. Sınırlı aklımızla onun Hakim ismine ayna oluruz. İnsan çok yönleriyle cami bir ayna. Evet, Cenab-ı Hak insanı böylesine çok yönlü, külli bir ayna şeklinde yapmış ve her yönüyle de bir çeşit ibadet yapabilir tarzda yapmıştır, yaratmıştır. Öyle bir külli ubudiyete, külli bir kulluğa mazhar etmiştir insanı. Yani insan aklıyla ayrı bir ibadet yapar, Rabbini tefekkürlerle tanır, marifet ufuklarında gezinir, kalbiyle Rabbini sever, muhabbet eder ve hayran olur. Efendim bedeniyle namaz kılar, ibadet eder, hafızasındaki sureleri okur, tezekkür eder. Çok yönlü ibadeti vardır insanın. Hastalığıyla ayrı bir ibadet yapar. Yemek yer, rızıklardan istifade eder, nimetlerden istifade eder, şükreder, ayrı bir ibadet yapar. Böyle ulvi bir mahiyette yaratmıştır Cenab-ı Hak. İşte her fertteki bu ruhi hakikatler yüz binler suret değiştirse de İzni Rabbani ile ölmeyecektir. Yaşayarak geldiği gibi gidecek ve ruh bekasını, baki olduğunu gösterecektir. Öyleyse her insanın şuurlu bir hakikati var. Canlı bir hakikati var, o da ruhtur. Allah'ın emriyle, izniyle ve ibkası ile daima bakidir. Yani üstadımız diyor ki, ruh kendiliğinden baki değil, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, onun izniyle ve onun ruhu baki kılmasıyla bakidir. Gerçek baki olan Allah'tır. Biz onun ibkasıyla bakiyiz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından okuyarak dersimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.